kami rengake jauh iku biyene sajak mo ece ece apa ya tenane iku mau ceritane kita kabeh kang gawe jati apa cara God.